الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين، أما بعد، قال الشيخ أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني رضي الله تبارك وتعالى عنه في إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين ومنها علم العطش وسبب عطش العالم. دينغ من ومنها بوك نتي خام خام ييغا خامل نيوم لا خام خامو نيت يالا رضي الله عنه نعرفون بالله تبارك بالله تعالى من بوك نتي علم العطش خام خامك مر wa sababu ak sababu atash al alam maruk minde aduna bi allahi bi nga xamne la yaqbalu du andak mao du nangu mao andak mom ar rayu ak mandite min al ilmi ci xam billahi bu tukke ci yalla mar di aduna bi di mar ak sababu mar manam xam xam bu aju ci mar deja wa moy li nga xamantene mom moy nam gi nit ki di bëgg am limu bëgg ci yalla di djublu ci yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ak sofel gu tar gogou nonu mom moy margi être assoiffé voilà lolu nak ak sabab bi tax aduna bi yépp mar ci am xam xam yo xamne ci yalla lay jugge te duñu ci mandi xolal yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo raw ñepp andak lolu yalla mom rek mom lako motax benn mbir rek lako yalla ne ko del ñaan ma di lako dole moy xam xam bu tukke ci yalla am ma xam affaireu aduna yi mom lolu mom xamna lepp yalla xamal nako ci aju ci lepp motax lolu lako motax imam busay dengulib ko radiyallahu ta'ala an fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu al-lawh wal qalam dafa bok ci sak tabe yow yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci la aduna ak wujjum ba amé moy al-akhirah lepp luy am ci xewul aduna ak al-akhirah ci sak tabe la jogé waye bokku na ci sa xam xam yi manam ci sa xam xam ci la xam xam bi nek ci lawhul mahfuz ak khalima ba yalla bindu dogal xam xam yo khalima don bindu ci alwa ba yoy yeb ben parti la ci sa xam xam yo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy aynul ma'arif al aqwam lol aynul ma'arif al aqwam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci bop moy jëm di ciosanu xam yalla yi nga xamne ñoy yi gëna taxaw sallallahu alaihi wasallam andak loolu yep yalla neenako waqul rabbi zidni ilma waxal yow ya ne yow sama borom dolli ma xam xam muy xam xam ci yalla c'est comme yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam mom mo wara moko soxla aduna bi yep dañ koy soxla xam xam bi aju ci loolu wa minha bokk na ci xam xam yi nga xamne arifuna radiyallahu tabaaraku ta'ala anum ñoko xam ilmu xam xam tazakkurul insani fatlikuk doomu adama lil umuri ngir mil allati yi nga xamantene nasiyara ko fatte nit ki mbir yi nga xamne daf ko fatte amna xam xam bu aju ci loolu hal ndax ma tazakkaro lim ki fatliku aynu ma moy jëmmi li nga xamne nasiyahu dako fatte won aw wala bok misluhu dafa nek kemam man dafa nek lu ko nuru nit su fatte dara wara fatlikuko ko est ce que exactement limu xamone avant mu koy faté lolu mu faté est ce que exactement lolu la xamat wala bok dafa fekk ne ñom ñaari mbiri dañu nuro manam tay bo xamone ben way bu tuddu samba nga xam ko nga jek jeki faté existence am ben jour jotan nga fatlikou wat ko est ce que samba bobu ak manam jëmmi xam xam bi xam nga manam liñuy tekkale ben la manam ci li nga xamantene mom lañuy pointé moy jëmmi samba koku ben la mais est ce que xam xam bi yow li nga xamone mom nga fatali ko wala leneen nga fatali ko mais dafa nuro exactement ak liko nur comme buñ né rek ñaari bit yu nuro nga xamni marque bi ben la série numéro de série bi yeb ben la xam nga ñom ñaar ni ñu nuro ba ngay défé né ben même bi la nga xam té na tay bo gisé kenen ñor ka nak sama bit wala defo ci critérium bi dela bi sama boss voilà rek gis nga est-ce que exactement boudé ci li ñew ci sa xel mi ci nga diko fatale ko est-ce que exactement la même chose wala def donc est-ce qu'il y a une similitude ah ou il y a une différence ah mune wo hote li ilmun xam xam la bo xamne yahtaju dafa ajo ila khawfin ci khous ci nur shadidin bu tar fo nga dugg ci bir bu bax wamina bok na ci ilmun inkari xam xamu dinga moy yedd lo xamantene maram dal gumuko wa min ayna ak fan ankara la dilay dingate al jahilu aji rir ji ala al alam ci ki xam borom xam xam bi ak ki nga xamne xamul ignorant bi ak savant bi buñu dajé savant bi wax ben affaire ignorant bi nan ko du nonu mom lolu mom dingatam gogou fu mu joge hal ndax min hadratil khayal daf ko jele ci hadratul khayal moy monde bobu nga xamantene dafa tukke ci hadara bi nga xamantene mo aju ci monde imagination est ce fofu la djogi aw wala bok min sifatin ci melo go xamne wuju di yetin ko djuk am la fi ayniha bu nek ci djum nit ki ci bofu manam bu nek ci hadara bobu na la manam bu nek ci hadara bobu nono aw wala bok anta khayulin daf ko djele rek ci imagination go xamne la wujudu lo amul existence amul nek min kharijil bo xamantene dafa genn fi aynihi nek manam ci jëm nit ki ci jëm bopam balli fi nek fi hadrati manam dafa nek ci hadrat khayalul munkari imagination ki nga xamne mom moy aji dingat gi al munkiri bok aji dingat gi fa inna li wer bor moy surata jëmmik inkar al alami di ngat gi nga xamantene mom la borom xam xam di ngat nak mom alal jahili ci ki xamul mahya lolou bokut ak suratu jëmmik inkari di ngatuk al jahili ki rir alal alami ci borom xam xam bi wa initama'a donte ñom ñaan ñep dajé nañ fi nukran ci di ngat ñom ñaan ñep am nañ caractère bobu wa hal ndax deug ndax fil haqiqati ci deug di nga gog fil alami hein fil alami ci manam hal ndax fil haqiqati ci deug fil alami neena ci borom xam xam bi ma lo xamantene yunkaru dana tax ñu war ko meena di nga am la wala di manam ki di nga parce que ñaari nit lañu kenn ki borom xam xam la ki ci dess mom xamul borom xam xam bi ki nga xamantene xamul parfois borom xam xam bi wax dara ki xamul wax di nga ko lol dafa han legui di nga tam gogou fan la joge ndax ci hadara aduna imagination la joge wala bok dafa nek melo bo xamantene dafa nek ci monde bobu rek monde melo rek la c'est un attribut bu joge ci hadara bu ci jëmmé hadara bobu wala bok imagination la bo xamantene deug en réalité amul fu mu nek ci jëm manam buñu xolé dans la ci biti amul ci ben manam fu mu nek réellement wala bok mu nek ci jëm ki nga xamantene manam mu nek rek imagination bo xamne ci penser nit ki rek la nek voilà ci penser nit ki rek la nek ndax melok di nga gi nga xamantene mom la borom xam xam bi di nga ki xamul nuroowul ak diingat gi nga xamantene mom la ki reer ki di diingat borom xam xam bi ñom ñaar bokkuñu ignorant bi buy diingat savant bi bokut ak bu savant bi di diingat ignorant bi ñom ñaar nak liñu nuro moy le fait que diingat amna mais ñaar yoyu bokkuñu hadara yi ni genné bokkuñu monde bi ñu leen concevoir bokkuñu en fait bokkuñu yoyep est ce que nak leg borom xam xam bi litax savant litax ignorant bi war ko man dingat ki xamul dara aji rir ji est ce que dama fekk ne dama am lu ne ci borom xam xam bi lu existe réellement lutax ñu war ko mëna dingat wa wala dit mune wo hote li ilmun xam xam la bo xamne wasion bu yaatu la Donc en fait ci affaireu ki day wax manam borom xam xam wax dara ku xamul dara wa dingat ko wa legui nak source dingat bobu fan deug la nek voilà xam xam bi ci lolay tourner ok wa minha bok na ci ilmu xam xam al aras yay feñ al ilahi ku jog bur yalla manam feñ wayam ay manifestation majali mazahiri ay voilà impression que ça revient souvent xam xam bi mais forme bi buñ ko et voilà les moy différent ok mais ñew ñu lu bari ci voilà voilà sauf que façon bi duñu ben donc amna luñ xawa nuré touti luñ xawa wouté touti voilà moy feñ way moy manifestation moy lever jog gi mi jog yekiti ko gi et cetera nga xamantene day tax ba buntu xeybu tiabi xeybu meuna ubbe ko yi nga xamantene buñu feñé mom moy tax voilà tiabu xeybu ubbe ko ak yenen yi nga xamantene ñoo ñoy aju ci yépp yoy dafa am xam xam bu yu ci aju yo xamna arifu ne ñoo xam radiyallahu anhum wa minna bokku na ci xam xam ilmu xam xamu mal ilmu ma xam xamu la nga xamne li kulli ñel na bepp ism tur ilahiin koy ko dug bur yalla min arrahmati ci yermande manam le bepp tur yalla dafa am parti yermande bu ci nek ndax yalla dafa melo yermande te ci yermande ci la yemoy ci arash motax ci tur arrahman la yemoy ci arash arrahman arash stawa Cheikh na tidiane radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhu warda wa nabiy day wax ne wala dafa wax ne ar-rahman moy turu yalla bi nga xamantene mo dajale mbollem turu yalla yi ak melo mi nga xamne dañu relationnel entre yalla ak minde fami lolo tax ci tour bobu ci la yow moy ci ko arash mu nga rebeté li nga wax ar-rahman wa moy touru yalla bi nga xamantene mbollem touru yalla yi ak melo yalla yi nga xamne dañu relationnel entre yalla ak minde fami deng entre yalla ak minde fami mom mo len dajale motax mu yemowé ci kaw arash mu dominer arash prendre possession ci arash hein ci touram bi nga xamantene mom ar-rahman mu manifesté wo nonu minde fi ci ar-rahman ci tour ci arash légui ndax moy da fay symboliser yermande ak yalla gu mag gi légui yermande gi nga xamantene nak lepp motax yalla lepp motax xolal rahmatuhu wasi'at kull shay yermande ak yalla dafa lamb lepp munaw in kana donte nek na ba'dul asma' len ci turum yi yo ate day joxe bi zahiri ha ci feñam zahabur rahmat dem yermane min hatuke ci mom donte amna yenn tour yi nga xamantene boko xole ci zahir da ngay gis ne boko xole ci zahir yenn tour yi dafa melne yermane ak yalla amu ci comme adar yalla moy ki lore comme al muntaqim moy mbugalat manam muntaqim moy mbugal go xamantene da tukki moy comme duñ nan fayu voilà ak yu mel non est ce que pourtant yoy is di zahir bi manam dans son sens apparent da ngay defena yermane ak yalla amu ci alors que bo xolé da ngay gis ne yermane ak yalla amna ci manam touru yalla bu nek amna parti yermande ak yalla bu ci ne xam xam bi ci lolou lay tourner ndax yeurmeund ak yalla dafa lambo lepp xam nga yaangi fatali ko amna ci xam xam buñ aji won buñ nan est ce que yeurmeund ak yalla ye ndax yeurmeund ak yalla ni lambo lepp mom lay wax ci aya sangam wala bok leneen la man ndax yeurmeund ak yalla gi wer yeb wer wala yaangi fatali ko wa est ce que yeurmeund yalla bi c'est global voilà est ce que bobul rek bobul wala yenen yeurmeund do ñu am gis nga même ñi mbugal bir safar sax yeurmeund gogu dal len laala parce que ñom buñu démé ba gis mbugal bi leen yalla buñu leen di mbugal ñu xamné yalla mënul bu leen fayon comme buñu defon lu baax nim leen doon fayé kon mbugal bi dina gëna metti li mais yalla daf leen mbugalé rek seen jëf mais bu leen mbugalon comme buñu defon lu baax nga xamné fukk lu yoon la leen koy fay bu doon né buñu défé lu bon da leen koy fay fukk yoon kon mi na gëna graw nana yeurmeund ak yalla mi ngi fi lambonu lepp avienen ak yenen ba pare finalement ñom buñu graver échelon yépp hein dem ba nga xamantene yegg nañ ci kaw kaw di woyé ci kaw manam ci mbugal sax ci mbugal finalement ñom dañu mujjé xam yalla dañu mujjé nek ay arif billah amna ben xam xam bi nga voilà kon da ngay gis ne tour yalla yépp am nañu benn cieur ci yeurmeunde guñu gu ci ne wamina ta bokku na ci xam xam yi ilmu xam xam ahwal al ba'thi khali dekki gi wama ak lan moy sababu ikhtilaf wute kalam al mab'usina kaddu yi nga xamantene dañ leen di dekkal min ahli al qubur ci ñooñu bammel wa man yujibuhum ak kan mo leen di tontu fi ak ñi leen di tontu fi zalika ci lool kan mo la di ton ci lolu hal ndax wal haqu mo yalla la awwala bok al malaikatu min malaikay la awul alimuna wala bok minde fi la wala ñi nga xamne ñi xamne wa hal ndax yata jalla dana feñu lahum ñel len izabu aisu buñu len dekkale suratan wahidatan ñu nek ben ci ben jëm rek am wala bok suwaran ci ay melo yo xamne ci ben melo awwala bok suwaran ay melo muxtalifat yu wute wa hal ndax ذلك المتجلي كي فينو تي نيوم اسم تور لا بو خامني الهي لو كي كوج بور يالا لا ام لا وا ولا ديت موي خالي نيت ني بونيي ديك سين واخ سين كومبورتمان سين ييب دا نيي ووتو بونيي ديكي ليغي نيوم لي نيي واخ اك كان مو لين دي تونت بونيي واخي بونيي لاتي ايتترا كم بنا ها من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل اكسترا اك يمل نون بونو ديكي واخ يي ني واخ كان مو لين دي تونت ندخ يالا مو لين دي تونت ندخ ملائكه يالا دي تونت ولا بوروم خوم خوم يي ولا ينن مندي هي لا ندخ يالا بولين دي كلي ندخ يالا بو ندخ بول لين دي فينو تي بونو ديكي ci ben melo rek lan lañ di feño wala dafa am ye ay melo yu wuté solo nit ñi yoy gisoon nañ ko yu mel non gisoon nañ ko ne ay gëné ku nekk nu mu xalaté yalla rek nim ko xamé wa kay yalla ci non la koy feño wa kay da nga né ñaari façon mo am daf koy ñëk feño mais mom du ko xam wa kay lool moy wala afar arif wala feño ko deuxième fois wala ne xam na ni ki borom wa kay bay légi nak ndax koku diko fi ndax lolu diko feñu turu yalla la wala deet parce que xam nga yalla ci turum yi ak ci melom yi ci lay feño lolu tax ñuy dem ba ben mo par exemple am tour yo xamanteni dootuñu fonctionner manam dootuñu amati ay atté mais ay tour yalla lañ ba tay yu yalla melo sauf que dootuñu feño ci mindi fi comme touru sabur muñ kuy muñ mu ñakoon nga xamne day tok nit ñi di def yenn et cetera muy setan manam comme ñun melna wala muy mu bayyi nonu bañ leena gaawé fay len legui liñ def par exemple lool bu yowmal xiyam joté ba nit ñi dékk rek loola day jeex tour bobu dootul amati atté bu am ak yu mel non par exemple bil arjana daru buñ do wax sank loraté aji loraté ñu dootu fa dox tour bobu day yékkati atté et cetera comprendre alors que ar-rahman mom voilà mom day continuer di day continuer di dox di dox atem di continuer di wéj manam ci ngay gissé né maintenant touru yalla yi ak melo yépp ay manifestation rek lañ Allahu akbar yu yalla yi manifesté wu ci mbindi fi pour juste ñu mëna ko xam OK amma jëm ji mom moy li dul soppé ko abadan abadan azat essence bi lolou du soppé ko abadan mhm deng waxal ndax yubasu def na dekkal khayrul mukallaf kudul mukallaf min hayawanin ti njay ali won manam dundigi wanabatin ak ganchax gi wa hajarin ak khair li taquma ngir mu taxaw bi ci mom al mutalabatu sakku gi ni sak ci ñom lat gi ni lat manam liñu wara liñ leen di lat manam li nga xamantene mom ay demande lañ yiñu wara def ci ñom manam ne ya fi defon nangam kat kon nangam wal hujjat ak lay preuve min allah butuke ci yalla alal mukallafina ci kaw ñi nga xamne ñom ñoy mukallafi aw wala bok yu baasuna def na len dekkal li anfusim ngir seen bop bima lahum bima ci li nga xamne lawum ñel na len min zalika ci lolu min al khair ci yu al ma'lum bi nga xamne xam nañ ko inda allah fa bur yalla walimaza ak jëm ci lan ya'ulu lay delu ilahi jëm ci mu amrum seen bir ba'dal ba'th ginnaw bañ len dekkale moy ndax ñirul mukallaf dundit gi ki jur gi par exemple animo yi gantax gi xéewi ak yeneen yu dul joy est-ce que dañ len di dekkal parce que dañoo soxla am ne len ken comme yeen nangam ngeen defone dañ len di fayul ci nangam comme li yeenent bi wax sallalahu alayhi wasallam ne xar bo xamantene sax dafa amone be jeul mbuk xar bo xamantene amul won be jeul yalla day saxal ke be jeul may ko doole bam doxone ko ke ci aduna mu fay moy justice exemplaire voilà est-ce que lolo tax wala bok ak tabit taxawal lay comme li yeenent bi wax sallalahu alayhi wasallam lay ci kaw jami comme par exemple bim ne lim nan bu nit ki raye ben pitch mune yowmal xiyam di nga gis pitch mo xamne day taxaw ci kanam nit ne ki momo rayon te fo moko taxon juk motax mu ray da ron fo rek ne da fay def passion chasse passion bro les safari la voilà di fo ray ma ci mari fo mu top ko ak bob ak yu mel non wala ko rombo par exemple ni gaay def rombo am mous muy daw nga door ko xaar mom de wala yu mel non togn gog ñoo yuy lolu ben la mais mu am yenen xéetu lay moy comme li nga xamne mom lañ wax yenente bi tamit wax sallallahu alayhi wasallam nek place yi dañuy cede motax mu ne bo len de dem ci jak bo len de dem ci jakaji par exemple yoon bi ngeen jaar lañ benen yoon mim yenente bi sallallahu mom ci waxum lolu da ko don dox hatta ci hajjam buntu fi muy jaar pour duggu makka ci ajbi ak fi muy jaar pour gennu du ben yoyep parce que yoon yi nga jaar dañuy cede ci dem ak delu ci est ce pour lolou tamit rek lolou motax ñu dekkal len ñoñu tamit Allahu akbar ak seen mbir yi ci lan lañu delu ci seen mbir yi ci lan la jëm ñom finalement seen existence en tant que tel c'est quoi la finalité voilà après fan lañu jëm voilà lol tamit comme niñ ko wax ci sourate ci tafsir sourate amma sourate naba amma tasawlun comme nan wa yaqul yawma yanzuru al mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqul kafir ya laytani kuntu turaba yawm al-qiyamah moy jour bi nga xamantene nit ku nek nit ki dina gis limu jëfoon ci kanamam mu gis ko li nga xamne mom lan ndey jo loxom yi jitul won manam moy limu jëfoon jitul ko al-akhirah nit ki dana gis jakarlo mom wa yaqul al-kafir yefir bi day wax ne ya laytani akane xon man kuntu turaban ma nek suuf parce que lutax yefir bi wax lol parce que yowmal qiyamati buñu dekkale ñooñu ñepp ba pare animo yek yoy dañ nan len bañu def qisas seen digënté qisas hein kenn ku ci nek subhan rabbi kenn ku ci nek fayu ba lepp ki ñepp kito bu ko defé nak yalla na len kunu turabar nek len suuf poussière yu nek poussière disparaît yenant bi sallallahu alayhi wasallam gis nga mune kon lolu bu amé mune yifir bi nak bu gisé mbugal bi mu nek bi mo nara rencontrer da nan ya laytani kuntu turaban aka nekhon mo nek souf manam ma mel kum animoy lolu kon ben finalité la mais seulement du animoy yep ñom ñoy dem ñoy nek voilà am na ño xamantene day dem ka aljanna bokku na ci xaj bi andon ak ashabul kahf bokku na ci gellemu yent yalla samud bi cheikh na alay no yent yalla salih bokku subhanahu rabbi yalla salih ala nabiyina ala sallallahu alayhi wasallam cheikh na tijani radhiyallahu ta'ala anhu ci adam rawi radhiyallahu anhu lim ko lajone ci walu gog mo ne bokku na ci animo yi nga xamantene ñom ñoy animo yi yenenti musa mom wala wali yu muslima mom ñoñu dañu def aljana Allahu akbar ak animo yi nga xamne dañu dem deg nodd ñom tamit dañu def aljana gis nga barke bi nek ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nga xamantene manam animo sax yi nga xamne ñoo ñew ci xéetam bi ñoo nek ci jamono ji nga xamne mom la risalam umbu ñom sax ñoo upp chance animo yi reni ak lim waxon sa'd ibn abi waqas radiyallahu anhu neko inni ra'aytuka tuhibbul badiyah nako tuhibbul nako lako tax inni ra'aytuka tuhibbul badiyah amna bat bu mu wax de avant subhan rabbi ma wa idha kunta no wala tuhibbul ghanam wal badiyah na inni ra'aytuka tuhibbul ghanam wal badiyah fa idha kunta fi ghanamika aw fil badiyah aw fil badiyah thumma hadarat as-salatu fa adhin fa innahu ma sami'a mada fawtika hajarun wala madar wala insun wala ma sami'a mada sawtika insun wala jinnun wala hajar wala madar illa shahida laka yawm al-qiyamah wa kay lolo wax daniko yow gis na la da nga beug ay jur xalé ki ay anum gat mo ay ñom xar ñom bay ñoon dama la gis nga beug lolo ak di nekk ci all bi mu na so nekkate ci sa xar yi ci sa jur yi ak sa all bi julit yow noddal parce que dara du deg sa nodd sa bat du nit du jinne du gara du xer dot wala apak lu meuna don lulul dina la sédel yow ma xiyamut Allahu akbar te secret bu mel non lol tamit mi ngi ci hadaratul jumaa hadaratul jumaa tamit lu ko deg rek da koy sédel yow ma xiyamut wa min a bok na ci xam xam yoyu xana loli am radiyallahu ta'ala anhu arifuna ila dinana yal mo xam xamu ahwal hal al muhtadarin ñi waju genn aduna manam ñi nga xamne ñi ngi ci sukurat ñi ngi tew wala waxal ndax ma li nga xamne dana yokku bado mom lañu ñëpp alay ci mom ak insaan nit ki mom liñu jël ci yaqqa day dess alay ci mom fil barzakh ta barzakh wa yahsharu manam ba ba lañu dékkal ko alay ci kaw lolu aw wala bok taxayyaru day soppé ko alay ci mom al hal hal bi aw wala bok yuqbadu dañ koy ñobé dañ koy jël alama dañu jël ruham alama ci li nga xam tane yabdu mo feñ la ho ñal ko anda fa kashul ghita'i wuñ manam wuñ ki ray gi ñi wuñ qablal qabd lu jitu ñukoy jël aw wala bok aynal qabd jëmmi jël gi roham gi ho mom moy aynu kash moy jëmmi dindi ki ray gi nga xamantene mom lañuy dindi ci mom ki ray gi manam xal yi nit ñu mëna nekké buñuy tiyo té buñu waré genn aduna ñom walu yi dañ ko xaw arfu ne radiyallahu anhu dañuy xam lool ndax legi li nga xamantene manam buñuy jël ruuxu nit ki état bi mu koy fekk est ce que état bobu mom lay dess bu nekké barzakh comme tay mar exemple buñu fekké nit ki mu nekk ci bir jakk ji di jang alquran wala muy sujud attention fekk xolam adu ci yalla wala sax fekk xolam nek di xalat lu bon par exemple subhan rabbi yalla ni yalla sam li tax mbir yi graw moy zahiru mbir bi rek du affaire bi du moy affaire bi affaire bi batin bi tamit ci la nit ki neene dafa su jot de wala ci bir julli lako fekkon la genné aduna mais ci lan lako fekk est ce que dako fekk mu dublu ci borom mom xamna ni borom lay su jot mu xalat borom mom wala nekkon ci affaire aduna wala dafa do ñu ngi su jot jëmmi ji mom su jot na waye xol ba ma nga ca lenen amin parce que da nga xam ben affaire xol tout temps xam nga tax mu nek motoru nit xol ci li gëna tedd ci mom rek lay def ñaar mbir buñ fi nekké lu tedd ak lu gëna tedd lu am solo ak lu ko upp solo xol bi ci li upp solo rek lay def li gëna tedd fa mom motax bo taxaw rek kambar di julli ngeen dama yalla lay jamm fekk sa xol mom ma nga ca lenen en réalité yaangi taxaw ci kanam yalla mais geumoko manam yow deggu wolo ci li nga nekké sa xol japp nga ni amna lu gëna tedd yalla motax sa xol ne ca lola motax ñu wone ko da ngay gis ko julli ñu duñ ko fecc des fois dara waaw li ko xamni day julli ñu fay ko sans wala ñu non leg leg sax nit ki julli comme li yenen ci wax sallallahu alayhi wasallam ba fara ñu lemal ko julli gi sanni ko ko ko to dayyatani dayyak allah kama dayyatani doyadil ngama yalla la yalla doyadil ni mo doyadil lool lako julli gi di wax parce que bayiwul xel yalla nekul won di concentré wu ci yalla mi ngi jang bismillah arrahman arrahim alhamdulillah rabbil alamin xelama nga marcha ba après mu jige fa dem hopital ba et cetera lool nak mu jaxa dala laaj gor gor lu xex ba loolu den yi ci dimbali nit nak bari nañ bokku na ci moy di téla préparé avant julli jot manam nga préparé japp tok nek ci prédisposition yu lako mëna may sa xel nek ci d'abord ci lool mais nek ci affaire rek top rek dem julli ji lool mëna nek problème ñaaral bi moy sa xel manam sa moment yi nga nek ci parce que bo est ce que c'est loolu ni soy julli sa xel ci limuy dem moy li sa préoccupation yi ëpp ci sa aduna ci sa xel ci lool lay ne motax nit ki dafa wara fexé ba préoccupation yi ëpp ci aduna nek di tuddu turu yalla heureusement alhamdullilah tuddu turu yalla yalla wutul ko charte ben charte rek lako wutul moy na bari uzkurullah zikran kaseeran no tuddu nu bari wa amul du njapp du ci condition tok du ci condition djublu pe qibla du ci condition et cetera tuddu yalla kay man ngoko def fo manane man ngoko def même ci wonak mën sa xol mën nakoy tuddu sa lamine du ko def mais sa xol da nako def tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ak diko bayyi xel day koy maye bokku na ci likoy maye moy di julli ci mbolo yi parce que newan na nit julli mom kessé fek julli farata nit ki julli ko mom kessé ba fara tewlu ci tewlu gi war bok na ci kay jang alquran du bari et cetera meral nit ki xal bu mi nekke bi mi genn aduna ndax xal bobu ci lañ koy ci lay nekke bar sax tay tay imagine yalla wal iyad billah ki nga xamne tamit mom moy masalan nek ci dansin ba daanu de est-ce que bar sax xal bobu lay nekke wala bok day genn aduna buy genn aduna buy nek barzax day nekke ci xalu bi ñuy wuñu ki ray parce que day am ben moment nga xamne mi ngi waja de exactement moment bobu dañuy dindi ki ray nak mu jakkalok reality yi ki ray gi taxone bu mënul gis reality yi ñu gën dindi ko nak ñu jël ruh bi est ce moment bobu la moment bobu ni mu mel moment bobu non lay nekke ci barzax wala jëmmi niñu koy jëlé roxam moy exactement jëmmi niñu dindé ki ray gi yoyep lan la ak yoy ay xam xam yu ci aju mu ne wo xam xam la bo xamné nak khasun bu jagolo bi alul kashf ci borom kashfu dévoilement atam yu mati dawin ha bokku na ci xam xam yi nga xam xam arifuna radhiyallahu ta'ala anhum ilm xam xam adab ad-dukhuli teggine dugg ila hadratillah ci hadara yalla wa azza tedna wajallata magna teranga ak magay gopp xelumindi fi teggine yi nga xamne mo lay duggé ci hadara yalla bi xam nga hadara yalla buñ ko waxé melul kom niko gaay yu bari di foké way gaay di dem ci hadara bi nangam hadara du place buñu aménager hein du ap terrain du ben nek ki keur dedet du lolu du endroit quoi voilà une place ay nit ñi di fa nek mu am ay buntu gaay wara duggu ñuy tecc ak tiji dedet hadara yalla moy le fait que nit ki taxaw di présenter wu ci kanamu borom manam taxaw xolam présenter wu ci kanamu borom japp ne mom dafa am borom bi nga xamantene moko mom mu toroxlu ci kanamam wacce bopam japp ne mom moy jam te yek ni yalla la wara jam jox ko bopam ci lolu tutul bopam nak ci kanamam lolu moy nit ki bu ko defé moy duguna ci hadara yalla teewlu gogou non nit ki su ko amé toroxlu gogou moy toroxlu japp ne yalla ko mom te tim nako ci manal nako lepp té du génn ci nguuram té mom jaam rek la waccé gogou muy waccu bopam lool moy duggu na ci hadara bi bu ci génné moy génn na hadara bi duggu hadara yalla nak ak génn ko mi ngi melni manam nit ki mënul nek ci digg bi satiyé ou satiyé ba voilà comme julli la julli soit da ngay né ci bir julli gi wala nga génné ñëk ci bir mi mënone nek na ci digënté bi amul cependant nak iblis mi ngi ci buntu bi tout temps ci buntu hadara yalla pour bo génné rek mu fokk la jax jaxal la fex nan la lay récupérer ci non la mo très dangereux il est teggi nak yi ñi duggé ci hadara yalla bi xam xam la yo xamné arifuna ñoo xam radira tarika ta'ala wa mina bok na ci xam xam ilmul mawt xam xamu de wa ma ak lan moy mana ihya'il amwat dundal ñi de wa man ak kan moy ki nga xamné yumituhum mo len di ray halil haqq ndax bur yalla ta'ala ji kaw jela aw wala bok al malaku malaakai la alquran day faral di wax ne xam nga de nit ñi ni ñuy dé da du ñup du bénn am na ño xamné bu ñuy dé malaka yi moy ya tawaffahumul malaika malaka yi ñoo leen di ray ñoy jël mais malaka yoy ñoy dañuy ñew ñom ñep manam ay ñuy liggéeyal ñu nek ci ronu malaka bi ñu tuddé malakul maut moy azrail alayhi salam ñom ñokoy liggéey dañ koy liggéey malaka yoyu day jël sel dañuy ñew di jël ruh bi diko xëcc ndank ndank ba numuy genn malakul maut nak moy ñew jël ko moy qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum alquran ne waxal ne ki len di ray moy malakul maut bi nga xamantene mom mom la len yalla denk lolu ben la benen bi moy dafa am nak nga xamne yalla ci bopum moy jël sen ruh duko mom duko baye ak malaka dedet duko baye ak malaka waaw lolu amna mais lolu koku crète walu la spécial bu am lolu waaw ñu yalla dimbali ci ñoon rabbi allah anhum gisoo allah jabdaz rabbi allah anhum mi genn aduna mi ngi ñaan lolu yalla na bul ma baye ak malaka yi bok na ci qasida yu mujjé bi nu mu ko ci ñaan allahu akbar yalla na nga ma jël sa bop sama roh amna ño xamne ñom ñokoy gennel sen bop wa xam nga arifuna xam nga arif ni radi Allah dañuy mën di genné ruh dañ koy mën di genné sen ruh dañ koy mën di genné muy dem di delu ci wax parfois ñu genné ko sax tek ko ni yaakar la mo et cetera defiñ ci def mu solo wala ni fonctionner wala ñu bokk yoni ci place yenn ki mu dem delu ci wat ruh bu genn dem delu ci wat dem def ay voyage ay découverte tout ça delu ci wat tranquillement te nit ñi mën nañu nek ak ñom sax duñ ko xam mais même ki système bobu ñuy utiliser tamit pour ku jakkar ak ñom ñu xam yaay gam xawmo nak lool xawmo ni ñi def way non parce que lool parfois cash flow la amna cash flow la bokul d'accord voilà amna lu ñu wax cash flow dal moy découverte légui amna ñom motax yoy yep ay xéet la légi dundal kon ñi dé bobu amé amna benen affaire bobu dinañ ci ñëw ci kanam inshallah mé dal lolu xéet la ci manam ci laaj bobu non manam moy wo man yumitum hal ndax ku len di ray ndax yalla la wala bokk malaka wa ma huwa ak lan moy zalikal malaku bobu le malaka moy kan hala ndax wo mom baabu akhlaat len la ci ni jaxassok alladi bi nga xamanteni manam mbir yi nga xamna alladi kenn ci minde fi alladi qama biha day jaxass day taxaw ci mom al jasadu jëm al hayawani kay ko dundit manam ndax day jaxasso lu jaxassok jëm nit ki la kuy dundu ki la ndax fa inna li yarul min al akhlaq ni jaxso minit yi min malaikatu llah ci malaika yalla yi lañ bok aw wala bok huwa koku malakun malaka la min malaikati samawat ci malaika asmani ndax day jaxso ndax ñi jaxso nit ñi lañ wala bok malaka la bo xamantene ci asmani lay joge malaka bu jeer ruhi wa manam xetam mom ban façon la wala hal lil malaki ndax lil malaki ñel la malaka al muwakkal bina ki nga xamne mom lañu yalla wër manam mom la yalla wék suñu mbir mom la yalla wék suñu mbir allati wukila bikum comme la alquran wax la bil maut hein te defu ko ci de ndax malako ndax hukmul mauti manam alladhi wukilana bil mauti bok manam ci de manam malaka bi nga xamantene yalla daf ko wër suñu mbir ci de la bi daf ci yox hukmul mauti ndax ñeel nako atek de aw wala bok hukmu atek qabdul arwah ñuk ruhi wal uruj biha ak yegiti ko rek la am ndax malaka bobu yalla denk pour mu wara jël mu manam manam mi xamne wa ndax mom def manam mom moy mom atek ray ci bopom la am manam de wala bok mom len rek lay def moy day jël ruh bi yeg ak mum ci kaw legui par contre de gi ray ge yoy yalla koy def manam processus bi comment ça se passe voilà ça dit le rôle voilà d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'ange de l'ange voilà de non de l'ange wa ci le fait que mom moy jël suñu ruh wa ak fofu l'intervention de la sonne voilà. Là lay ñeu voilà à quel niveau à voilà. Quel moment est-ce qu'il y a ndax malaka bi ci bopam mom acte de mo koy teur mo koy wala bok mom limuy def rek moy day jël ruh yeug ak mom mais jëmi parce que le fait xam nga wax na la sank na la am na ño xam dañu génné ci ruh mu dem delu ci wat parce que malaka bi mom day jël ruh bi yobbu ko mais parce que pourtant ñoñu déwuñ manam pourtant ñoñu ci ruh bu génné def bu delu sax luñu dé est ce que malaka bi day ray mom moy ray nak legui est ce que moy indi legui wala bok mom day jël ruh gi rek yegi mo sama li nga wax dafa grave li nga wax dafa grave parce que je pense que dafa xaw am technical ke li nga wax alquran ci bopom neena allah yatawaffa al anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يالا موم موي راي بكاني يتوفى الانفس جامونو بي حين موتها جامونو بي ميدي يالا مولن دي فات موي فات روحي موي فات نيتني جامونو جي ني دي ولاتي لم تموت ميم كي ديول في منامها تي اين لاو fayum sikku bu ko defey mu teye alati bi nga xamne qada alayha almaut ruh bi nga xamantene moy bakan bob ruh bi nga xamne qada alayha dafa dogalon ci kawam almaut de wayu sulul ukhra apre mu yonni bu ci dess la ajal musamma bu benen dexeul bo xamne mum lañ tuddu moy bi mu waré de nit ki buy nelaw yalla ne damay jël ruham motax ruh nit ki suy nelaw ruham dañ yek ba dem ci wetu arash nek fofu du tourner amna ay sabbal yum fay def ak yoy motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam nit ki suy nelaw na japp même bu amé janaba sax dañ koy wax na sangu wala bu sangul tamit na japp go pour lan mune parce que day ragal mune su dewe ci étape bo manam bu ko yalla wacc watu ruham malaakai duñ mëna tew ci mom manam boba day dé ci xal bo xamantene amul lap et cetera wala bok malaka bi ruha bu yegge ba fofu du meuna jaamu manam jaamu yalla yami jaamu yalla fofu manam du fa am plenitude motax japp bala ngay tudd am solo yalla ne kon le fait que yalla di def lolou te pourtant nit ki mi ngi tudd fi di nela ngeug deg ko moy xarang ak yoy te pourtant ruha bi yalla yekati nako gis nga lolou Allahu akbar koku deewul effectivement te yalla yekati na ruham yi ma ci kaw subhanallahi yalla ni inna fi zalika inna li yurbur moy fi zalika nek na ci lolu budul won dara itam lolu dong nek na ci al ayatin ay kirman yu woné magga yalla li qawmin ñel nit ñi nga xamne ya taf ko lolu dañu xala ci fa ke ci quand passionnant c'est incroyable extraordinaire affaire ngay na law su ruh dem ci kaw wa def lu muy def wala yow nga yow defa do yeug demon na nek su ruh dem wala yalla ne nak bu heure yewu joté ñi nga xamantene dafa dogalon ci ñom ne légui jeex na dañuy dé mu téyé len ruh yi nga xamne dañ dé mu téyé len tamit motax ngay gis nit ki buy nelaw parfois day gënt ay day mëna nek di dund ak ño xamantene ñom dé nañ ba paré mu len di gënt di nek ak ñom ci bo mon muy gis ñu dé melni dañuy dund han wo gënte ñu gën aduna pourtant yow da nga am impression ni ko intime ko ci ni ñi ngi dund ñi nekk ak man parce que rêve réalité lay doon parce que réalité la instant bob sa ruh mo dem ci sen aduna ñom mais bu yewu joté nak da leen di téy ñoon ñi nga xamantene ñom dé nañ da leen di téy ñi nga xamantene dogal nak ñom tamit ñu déemu téy leen mais yenen yi lay délo ci war donc musa ci sen yaram yi wa kon manam nelaw xétu dé la xétu dé rakku dé la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam motax dañ ko laaj né ko ndax nelaw amna aljana mune dédét ndax nelaw rakku dé la am nga lu gëna graw lool nit ki ci jëmm bopom chaque jour yalla da koy ray diko dékkalat ay millions de fois té du ko yépp ah madam chocolat galère moy jëmm ji nga xamantene mom nga yor biñ tambalé ba légui du même jëmm ji sa jëmm changer na plusieurs fois yalla ray la dékkalat rayat la dékkalat la motax ngay gis ngay mag di soppé ko di changer et cetera sa nit ki yit ni yalla ray nako dékkalat ko effectivement plusieurs fois les différents changements qu'il y a voilà le fait que même ce carreau pousse d'un centimètre voilà t'es passé d'un état à un autre on ne se vend jamais hein dans le même fleuve voilà. Comme nous l'avons dit effectivement deux fois de suite voilà chaque fois c'est différent voilà okay, bye. J'ai l'impression que chaque fois que je suis voilà. Wazifa, chaque jour il est différent. Voilà. C'est jamais deux fois la même chose. Chaque jour de fait goûter. Quand je suis en c'est une forme de. Lol, je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Je suis bol dina bok na ci dinañ ci yex ci yex dinañ gëna développé inshallah deng wa hal ndax huwa koku malakun malaka wahidun kenn kessa la awwal bok malaka tan ay malaka yu bari lañ ko tontu nañ ci sank wa qad deug deug basatna yaatal nañ al kalam kaddu waxta wax ala dhalika ci biir li aju ci xam xam bi fi durul mankon maknun ci terem bo mu tuddu ad durul maknun bo ma sha Allah la dela tawaraka taala no nek ma sha Allah yalla yalla fay ko amin way affaire yi way yu bari la daal yu bari ay affaire yu bari bari bari ma sha Allah ka rabbela taala et je pense que peut-être que mom il est l'un des rares à l'avoir fait non c'est xamal len no moy ki geuna leral yi aju ci xam xamu nitu yalla yi depuis mu nek fi ba jamono ji ku melni mom amatum a peu près donc bâtiment il était au dessus des autres mais vraiment très très loin en tout cas ci walu leral xam xam yi mom il a vraiment nimu leralé mbiri bindu jël soin bindu ko def ci ay téré kenn def lu melni mom ci ginnaw Allahu akbar yaakaarna budé amat kenen shérif lay doon Inch'Allah. Moy bu ko yalla namme dogal ko manam atté ko al qadar moy bu dogal bu yexé wala buñ ko natalé bu mu yexé bi mom wa li mom ci wala lolo wa natalé wor wor moy al abda jambi la yata'addahum du len wessu wa hal ndax amma matalana al qada'u wal qadar moy dogal gi jihad jihatul insan walu nit ki kulha lepp ndax lepp walu nit yeb dogal dako daf ko aw dako lambo aw wala bok laysa lawo ñeelut ko min hu ci mom illa jihatana lulul ci ñaari walu kesse wa jihatul hadi walu ki nga xamantene mom moy jeng wal hadi ak ki djub allazayn ñaar yoy nga xamne huma ñom as-sabiqu ñom ñoy aji jitu ji wa shahidu ak tew ak li nga xamantene mom moy li tew wa mal ladhi ana lan moy li nga xamne a'ma mo sil ma khal an-nas nitni al yawma bisni manam legi ni ci bis bi ni nek an shuhudi ci ñu tew hazaini ñaari mbir yoy wa fil akhirati al-akhira yarana ha dañ ko gis nit ki manam manam ci dogal lepp lu aju ci dogal est ce que walu nit ci ki yop lay lambo wala bok limu lambo rek moy affaireu njubum ak ndengum ak yu mel non ñom ñaar nak moy comme par exemple li nga xamantene mom moy liko jitu li nga xamantene tamit mom la nek di téwé lan motax nit ki li aju ci walu dogal tay ni ni ñu nekké ni munul xam ëllëgum manam ci wala bok secret yi nek ci ginnaw loolu ëllëk lan motax nit ki yalla def ko mu nek ku djub wala mu def ko julit ke mu def ko yéfer ak yu mel non te yawmal qiyamati dinañ ko gis wa hal ndax no walima ak lan motax ikhtafa ñom ñaar ñu jago bil khalafi ci ganna wal amami ak ci kanam manam moy li wessu ak li ci karam donc xam xam bi boko do résumé lan lay wax moy xam xam bi aju ci dogal waaw ndax dogal dafa fek yeuf nit ki yeb wala bok li ci manam li ci kanam ak li ci ginnawam rek la aju ndax njubum ak ndengum rek la aju ak yu mel non ak lan motax ñu mëno am tay mbir mi ñu mëno ko téwé té ëlëk duñ ko manam tay lan motax gisunu dogal gogo ak secret bi ci nek ak té yowmal qiyamati dinañ ko gis manam ci al-akhirah ñu taxaw ñu tek ak lan motax wax ak lan motax mu concerné ñaari walu yoy non ci kanam li ci kanam ak li ci ginnaw mais lolu moy bu fekente ne ben walu yoy rek la mais il faut savoir ben affaire dogal li yonenti bi wax la sallallahu alayhi wasallam mbir yeb yalla dogal nako 50 mil ans avant muy bind asman ak suf li xew ba yowal qiyamati ci mbir mu nek la waw aduna bam da ci lepp en detail sax sallallahu alayhi wasallam xamal nako waw sallallahu alayhi wasallam xamal nako deng lan motax kon mbir yi manam lan motax ñu jaglel yeen mbir yi surtout affaireu djub ak deungute ak yu mel non hein ci kanam li ci kanam ak li ci ginnam duna sa'iru jihati wulif yenen walu yi wa shaytanu ta shaytanu mom laho ñel nako masalikul arba'i so bu way ñent al jihati walu yi shaytané kat côté yépp la am kanam ginnaw gauche ak droite yépp wo wote li ilmu nafsin xam xam bu tedd la wa mina bokku na ci ilmu hikami atay hikami moy sagesi wa mino te bokku na ci xam xam bobu ilmu xam xam hikmati at manam sagesi bi nek xereñ gi nek ci wadae tegg yalla tek ash-shari'a fi al-alam ci aduna gi ci aduna bi fi dar dunya ci keur dunya aduna gi wa adam wada'aha te ba pare ñak ko tek fil akhirah ci al-akhirah al-akhirah xam nga amul sharia sharia yi lan mo tax manam atte manam xam xam bi aju ci sagesse la bokku na ci xam xam yoy aju ci sagesse nak moy xam xam bi nga xamne mo aju ci sagesse sharia yi lan mo tax yalla tek sharia ci aduna te teggu ko ci al-akhirah wa mina bokku na ci xam xam yoy ilmu xam xamu taskhir tagatal al alam aduna bi kulli lepp ba'dahu len ci li ba'd ñel ci def min ala tuké ci kaw aduna ak li ci suuf ak dem ci suuf ma liko dalé ci kaw ba ci suuf am ño xamné yalla da len ko tagatalal dafa tagatal len ni lenen ni comme nit par exemple yalla da ko tagatal li ci asaman yi ci suuf yépp xam xam gi aju ci tagatu aduna gi rek wa min a bok na ci elmu xam xamu manazilul ula waccu wayu kay fil asma'i turu yalla ci turu al ilahi te ko jubur yalla wa ma'rifati ak xam ahkamha ate aju ci turu yalla yi les degrés spirituel yu kawé yi nek ci ak waccu wayu kawé yi nga xamna ñoo nek turu yalla yi ak xam gi nga xamne mom ngay xam atté ya aju ci tour yalla yoy wa mina bokku na ci xam xam yoy ilmu xam xamu nata'ijul jahli moy resultat yi rir dafa may resultat yu ci aju yu ci genné ma andak na annahu mom rir ñaka xam amrun bir la mo xamne adam yi yun amul la existé wul nit ki bu rëré dara en réalité lolu existé wul ci bopum ci xalam manam dama existé wul sax mais and ak lolu yepp amna ay résultats yu muy jur ñaka xam fa kayfa ana naka yakunu lay nekk la wo ñel ko hukmun ak atté ko xamné wujudi yul am la résultats yu existé lu existé wul nan lay juré résultat bu existé ci xam xam bi reele da grand lu am nan lay juré résultat wa ba yow lolu nga mëna déjà rek compréhension mbir nga mëna ko comprendre voilà lo xamné déjà ça n'existe pas voilà mais une non existence bobu dafa am résultat voilà ça fait hadi fi du monde c'est pas du petit hein wa mina bokku na ci xam xam yoy ilmu xam xam al ghayati daye mo ñombortal ya deng moy mbir mu nek mbir mu ñu jagalé mbir mu ne fan la aju manam fan la jëm manam fan lay maté lan mo wa nan lay maté wa annat li wër bu wër mo tamit ash-shara'a shari'a kullaha lepp tadri day daw ila amadin jëm ci dir wa ghayatuha te njombatal moy hukmul haqqi attek bur yalla ta'ala aju kayji biha ci mom yowmal qiyamati bisu taxawaju fil fariqayn ci ñaari kureel yi mo ñu bax ñu bon ni fa iza sa yo xamantene ta'ammarat deke nuñu nak adaraani ñaari keer yi in qada day dox al amadu dir bobu shari'a yi tamit param bokku na ci xam xam bobu ni manam mbir mu nek namuy maté ak famuy jexé moy ne shari'a yalla de len teural ñu wara dem ba benn moment bo xamantene shari'a bi day am valeur mais buñ démé ba fofu dootul amati valeur té moy kañ moy buñ démé ba yowmal qiyamati ba nga xamné atté nañ à travers sharia yi yalla turul ñu atté ci nit ñi jinné yi ñu bax ñi ñu borni ñu atté leen ba kenn ku ci nekk ñu classé la fi ngay wara dugg ñi dugg aljana dëkke fa ñi dem safara définitivement ba dëkke fa bu woba nak sharia bi day daldi jeex loolu ci xam xam yi la bok par exemple ak yi ci aji wa min a bok na ci xam xam yi ilmu du'ati xam xamu ñi wote wa annate li werbor moy kul da'il kep ko xam dina day wote inma li am bes moy yaddo day wote li nafsihi ñeel bopam wa in donte da'a day wote ila allah jëm ci yalla même bu day wote jëm ci yalla mom pour bopam la koy def aw wala bok ila ghayri nafsihi wote wul jëme ci bopam mais resultat bi ci bopam lay delu xala degol yenen ti bi wax sallallahu alaihi wasallam bim nan man daa ila huda falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati min ghayri an yanqusa min ujurihim wa man daa ila dalala falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamati min ghayri an yanqusa min awzarim shay hadith abu hurairah radhiyallahu anhu min sah imam muslim rahimahullah ku wote jëm ci njub da ngay am fay gu wote gi mais da ngay am fay kep ko la top ci djub gogou ba yowma xam te du wañ ñom seen bir dal waye ko wote jëm ci deung te non la tamit da ngay am bakkar woto dem ci deugati mais ak kepp ko lo mosa top ci lool ba nga wala ko yalla sam wañum ci senu deugati kon ce qui veut dire ki woté mom ci bopam lay dem fa inama li am bes kon mom yad'u day woté min haythu nafsu ci anam manam bakkanam iz ndax lan huwa mom yatlu bu day sakku bi zalika ci lool bi zalika du'a ci gogol ak ñaan ci gogol ak woté al unsa wetliku bil ashkali ci nurole fil martaba ci martaba bu mi nekk ko gis muy wota dem ci ndu parce que tamit en réalité même bu fekente ne intérêt bopum taxul won mais amna ben affaire moy non seulement pour njariñu bopum la après ci le mom lay delu mais aussi dama fekk ne dama bëgg ku nurok mom ci limu nekk ci lu bax la ba fa rawla bok mu bëgg ku mu nurok mom ci lu bon li nga xam tane mom la nekk wal iyyadu billah wa min aata bok na ci ilmu ma xam xam li nga xamantene wara amo nek ci gëna as-sutura sutura yi manam sutura moy li neub wala bok li nga xamne mom moy li ki ray wal hududi ak dexele yi limiti frontiere li nek ci sen ginnaw wa wa li nga xamne mom moy dox digënt sutura yi ki atay teural li yalla teural ne yi frontière la nangam nang et cetera yeb ci walu zahir ak ci walu batin nak muna walayat bu tuddu sax fi ci bi xam xam am ci deggu tank gu deuguer manam am maîtrise bu total illa akabir lul bonkol wali waaw xam xam ba djii ci sutura waaw manam non moy xam xam bu am taju ci limiti ak frontière ak barrière li ci sen ginnaw nak legui en dehors de ça ci zahir ak ci batin nak wa min abok na ci ilmu al qabih xam xam bi ak ci lu bon xam xam lu bon alladhi bi nga xamne tahsinuhu dana ko rafetlu al mushahadatu ak jakarlo manam lo xamne lu bon la mais sauf que leg leg nit jakarlo mom considérer ko comme lu bax rafet lu ko lolou lan la xam xam yoy non amna xam xam bu aju ci lolou kesse lu ko waral lan motax nan lay deme pourquoi mécanisme bi et cetera voilà tax nit nit bi ben affaire lu bon jappé ko ay kay bay wo wote lolou sirrun am bot la aji won bu yemi wa mina bok na ci ilmu xam xamu ar rasa'ili yi ñi yoni al masbutati manam bataxali al masbutati yi nga xamne sax nañ fi al alam ci mindi ci aduna bi wa annati li wor moy kul man kep ko xamne yamshi day dox fi al alam ci aduna bi inma li am bes moy yamshi day dox bi risalatin ci bataxal kep kuy dox amna mission boy dox aduna bi amul kenn ku fi dox di fonctionner lulul amna mission bu la yalla rang ba tax nga war ko meuna dox dang koy yek ba nga bañ ko yek wala nga xam ko ñeene ngi manam waarifu ne nak ñom buñ la gisee dañuy xam ki lu ngi def ban mission la même nit lu mu bon dina am lu bax luy ne ci mom ba tax yalla bako bis bu deme ba nga xam tane lu bon rek la wajoj amutul dara lu bax yalla dakoy jël ci aduna bi du ko fi ba da fi joge waaw parce que amutul ben mission bu fi dox mais say bu gëna say feek mi ngi dund moy amna mission bu muy dox ci ko suuf subhana rabbi xam xam yi addu ci mission yoy da yéme na de waaw wa min a bok na ci ilmu xam xamal asbab sabab sababi allati yi nga xamne sara ci lay mujjé bi ak mom al insan nit ki yatlo bu di sakku al adna le gëna suufé way truk tammi baye al ala le gëna kaya ma andak ilmihi xam bi mu xam bi sharaf al ala ci teranga li gëna kaya ko xam xam lu amna xam xam bu aju ci lool ha moy sababu yi tax nit ki di sakku li geuna souf ba bari bayyi ci li gëna kawé ñaari mbiré ngi ni amna lu gën amna lu fi nek mais amna lu ko gën andak nit ki xamna ni lé mo gën mais mom li la gëna bëgg li ci suuf mom lay sax lu tax lu tax mbiru yalla kenn duko yamalé mbiru sheytaane mais lan motax au lieu nga jog dem ci jakka ji ngay dem bal ji lan motax ngay préférer heureu julli jot ngay tok di sétane télé té té té jakka jangi ni heureu julli jot na lan motax ngay préférer dem ci dem nanu ji ataya di déconné ke dem fekk ji jang fi nga xamné dañ fi firé alcorane lan motax ngay boy déglu sa radio ngay déglu té andak xam nga ni lé mo gëna mais ngay déglu musique bi nga préférer ko émission bi nga xamantene dañ ci wax waxul yalla lan motax ngay xamné fé bu fa ligé dana am million nga préférer dem football ji dem entraîner da wala daw ji té choono rek la fay jël dem footi ni té choono rek la fay jël té fé bu fa ligé am million ligi ma préférer footi ni ndax sama passion la mais pourtant lé xamna ni mo gën mais li moy sama passion wa yépp ay xam xam la yo xamantene arifuna radiyallahu tabaraka taala anhum ñom am nañ ko kon xamna ñu ko inshallah wallahu taala ala sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin